เรื่องปฏิจจสมุปบาท3กระแสวิสาขะ36โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่หมู่ชาวเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เมื่อเช้าเราได้พูดกัน3ชั่วโมงจาก2จนตี5จนฟ้าสางจนสว่างว่ามาเรื่อยๆเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของเราฟังเพื่อบูชาพูดเพื่อบูชาหลายแง่หลายตอนไล่มาตามลำดับเป็นลำดับมาตั้งแต่การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกในขณะวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเรื่องที่เกี่ยวกับอภินิหารปฏิหารแผ่นดินไหวอะไรเหล่านี้เราก็ได้พูดกันทั้งความหมายที่เป็นอรรถะและพยัญชนะทั้งภายนอกภายในทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นจิตใจท่านจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมล้วนๆหลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนจำได้บ้างหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าจำไม่ได้ก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะจำไม่ได้เพราะว่ามันหิวอาจจะหิวก็ได้เข้าไปเราไม่ได้กินข้าวกัน24ชั่วโมงผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะจำเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งท่านสอนเรื่องความทุกข์สอนเรื่องความเกิดขึ้นซึ่งความทุกข์และก็ความทุกข์มันดับไปมันตั้งอยู่ไม่ได้สอนเรื่องราวในการปฏิบัติหนทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความทุกข์มันหมดไปสิ้นไปเขาเรียกว่าอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคขอให้เข้าใจเพียงเท่านี้ก็พอเพราะคำสอนทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาตอกย้ำกันต่อมาเราก็มาพูดถึงวิธีที่จะให้ความทุกข์ของชีวิตมันหมดไปสิ้นไปอยู่อย่างมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหมดทุกข์ถ้ายังไม่หมดก็สั่งสมหนทางนี้ไว้จนกว่าจะตายไปเกิดมาใหม่ก้าวหน้าต่อไปเราก็พูดถึงมรรคอริยมรรคมีองค์8หลังจากนั้นเราก็บอกว่าจาก8ย่อลงมามาเป็น3ศีลสมาธิปัญญาหลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงแง่มุมปลีกย่อยที่มันละเอียดขึ้นหามีปัญญานำหน้าจากองค์มรรคทั้งสองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อเข้าใจถูกต้องการรักษาศีลเข้าใจถูกต้องความปรารถนาดำริถูกต้องแล้วการรักษาศีลก็จะถูกต้องสมาธิจะถูกต้องสมาธิสมบูรณ์ขึ้นปัญญาตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิขจัดความทุกข์ออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็เกริ่นไว้ว่าถ้าจะกำจัดความทุกข์ให้สิ้นไปจริงๆให้ครบวงจรจะต้องรู้ปฏิจจสมุปนธรรมหรือปฏิจจสมุปบาทกระแสการหมุนเวียนของชีวิตของกิเลสของตัณหาเขาอาจจะพูดกันคำวันนี้ให้ละเอียดเอาฟังให้เข้าใจเป็นเรื่องยากมากที่ท่านทั้งหลายจะเข้าใจแม้ในหมู่ผู้จำศีลในวัดในวาอารามจำศีลในศาลาวัดมาเป็น100 ปี 200 ปีก็จะไม่ค่อยสอนกันเลยในเรื่องนี้ไม่พูดถึงพูดไปก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเ ขณะพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งนับเป็นเออุแห่งอรรถกถาจารย์ชาวอินเดียเมื่อประมาณพ.ศ. 900กว่าในเมืองอินเดียพระพุทธศาสนาได้เสื่อมลงมากแล้วท่านเป็นชาวอินเดียใต้เดินทางล่องเรือมากับเรือสำเภาขึ้นมาเกาะลังกาหลักฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จารึกเป็นภาษาสิงหลในการสังคายนาครั้งที่5ในคัมภีร์ไบลานไว้ที่โลหะปราสาทกรุงลังกาส่วนในอินเดียนั้นมันไม่มีเมื่อมันเสื่อมลงท่านต้องการให้พุทธศาสนายังดำรงอยู่ในอินเดียเพื่อความเจริญมากในโลกนั่นแหละท่านผู้นี้ก็ถือว่าเป็นยุคหนึ่งที่รักษาศาสนานักธรรมที่เรียนอยู่ทุกวันนี้บาลีที่เรียนอยู่มูลกระจายที่เรียนกันอยู่ทั้งหมดธรรมบทที่เรียนกันอยู่ทั้งหมดเป็นฝีมือของท่านผู้นี้สืบทอดมาให้เราได้เรียนเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนประโยค1 2 3 4 5 6ไปถึงประโยค9นะใครได้เดินทางไปศรีลังกาก็จะได้ไปเห็นรูปปั้นของท่านทุกคนจะได้ไปน้อมเสียงอภิวาทกราบลงว่าเราได้มากราบอาจารย์ผู้ที่ได้เรียนผู้ที่ได้เรียนธรรมบทเรียนอะไรทั้งหมดก็ตามเธออรรถกถาทั้งหมดเพราะท่านผู้นี้ท่านไปแปลภาษาสิงหลมาใส่ภาษาบาลีท่านแปลจากสิงหลมาเป็นบาลีท่านแปลจนหมดคำพีแล้วอธิบายเพิ่มให้แตกกิ่งแตกก้านเพื่อความเข้าใจของคนรุ่นหลังมากมายเรียกว่าเป็นเออุแห่งอรรถกถาจารย์แต่พอท่านจะมาอธิบายปฏิจจสมุปบาทเพียงแต่ชื่อเนี่ยท่านทั้งหลายก็ลืมไปแล้วล่ะอย่ายอมจำบ่ได้ซ้ำไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรท่านก็ออกตัวไว้ก่อนว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าพุทธโคสาจารย์จะได้แปลอธิบายขยายความแห่งปฏิจจสมุปนธรรมนี้อันเปรียบเสมือนความกว้างใหญ่ลึกซึ้งของมหาสมุทรขณะที่แปลนี้ก็เปรียบเสมือนย่างลงสู่สมุทรสาครไม่มีที่จะเหยียบยันฮ่าฮ่าสาอีสานเฮานี่ก็คือสิเว้าเขาจะยากเพิ่นว่าคันแปลอันนี้อธิบายเรื่องนี้ปฏิจจสมุปบาทนี่เหมือนย่างลงสู่สมุทรสาครคือก้าวลงสู่ทะเลลอยคออยู่ในทะเลบ่มีบนเหยียบบ่มีบนยันจากสิหอดใสซำใดท่านก็ออกตัวเอาไว้ถ่อมตัวเอาไว้ทีนี้อาตมาจะมาพูดกับท่านทั้งหลายนี่ก็ยิ่งหนักไปกว่านั้นหนักน่วงที่จะพูดแล้วก็ลำบากใจว่าท่านทั้งหลายจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องมันอาจจะไม่สนุกเลยขอให้เข้าใจไว้ว่าแสดงธรรมมาเนี่ยก็ตั้ง7ปีแล้วเรื่องนี้ก็พูดผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยได้อธิบายมากๆเพราะมันลำบากที่ผู้ฟังผู้ฟังลำบากที่จะเข้าใจผู้ก็ลำบากใจที่จะใช้ภาษาง่ายๆให้เข้าใจในเรื่องนี้เพราะมันซับซ้อนลึกซึ้งละเอียดจริงๆพระท่านก็สวดบางทีสวดอภิธรรมสวดอยู่บ่อยๆวิปัสสนาภูมิปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาไล่ไปจนถึงชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสแล้วก็สรุปเอวะเมตัสสะเกวัลัสสะทุกขคันธัสสะสมุทโยโหติไม่รู้เหมือนกันท่องเกือบตายเหมือนนกแก้วนกขุนทองไม่รู้อะไรแล้วจะอธิบายก็จึงเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามเรากำลังย่างลงสู่ทะเลสมุทรสาครไม่มีที่เหยียบยันก่อนอื่นใดเมื่อเช้าเราพูดมาถึงจุดนี้แล้วก็ค้างเอาไว้ ผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากก็มารอโยมที่มาจากเมืองอุดรทั้งอยากจะฟังในเรื่องนี้เพราะทั้งสองโยมนั้นเป็นผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมมามากสิบกว่าปีสนใจพอสมควรผู้เป็นสามีก็สนใจในศีลในธรรมแต่ไปอยู่ในต่างประเทศหากจะต้องกลับต่างประเทศเสียในวันพรุ่งนี้จึงรีบกลับอุดรและว่าถ้าจะแสดงตอนบ่ายจะรอฟังถ้าจะแสดงตอนกลางคืนก็กลัวจะไม่ทันนั่นก็คือผู้สนใจหลักเมื่อวานมาทำอาหารเลี้ยงพวกเราสองผัวเมียคู่นี้เมื่อเช้าขึ้นไปทำบุญสร้างศาลาด้วยแล้วก็ยังได้บอกว่าจะขอภาวนาสร้างที่ดินนี้สร้างที่ดินนี้อีกแต่จะส่งมาอีกต่างหากนี่คือผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมสนใจในหลักธรรมเลยไปสั่งว่าถ้าบรรยายเสร็จก็ขอให้ส่งเทปไปให้เรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงนี่ก็ควรจะฟังขอทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปฏิจจสมุปนธรรมนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่เป็นเรื่องหลักวิชาการอธิบายเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่อาศัยแอบอิงกันเกิดขึ้นทุกข์จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์มันเป็นธรรมชาติที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยความดับทุกข์จะเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติของฝ่ายดับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธทวารฝ่ายดับทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเป็นฝ่ายวิชาการเพื่ออธิบายให้รู้ความเป็นไปของธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่อาศัยกันในชีวิตของเรานี้ทั้งสิ้นที่นี่ตัวที่จะแก้ปัญหาการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวปฏิจจสมุปบาทแต่มันไปอยู่ที่มรรคคือมรรคมีองค์8อริยมรรคที่เราอธิบายมาแล้วเมื่อเช้าถ้าปฏิบัติตัวนั้นให้มันถูกให้มันต้องไม่ต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ได้จะไว้ให้ดีๆแต่ถ้ารู้ตัวนี้ไม่ได้ปฏิบัติโน้นไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8รู้เท่าไหร่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะดับทุกข์ได้พระอรหันต์สมัยโบราณบางองค์ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอริยสัจ4มีอะไรบ้างปฏิจจสมุปบาทมีอะไรบ้างท่านไม่รู้แต่ท่านสามารถดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้แต่ท่านรู้อยู่อย่างเดียวว่าสิ่งที่จะให้จิตใจมันมนมองมันเกิดทุกข์ไม่ให้มันมีไม่ให้มันตั้งอยู่ได้ซึ่งมันก็มีบอกอยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปนธรรมถึงแม้จะไม่รู้มันก็ไม่บอกรู้โดยธรรมชาติในจิตในใจขออภัยบางท่านอาจจะเคยอ่านผ่านในหนังสือแล้วก็ออกเสียงว่าปฏิจจสมุปบาทระวังนะออกเสียงผิดไม่มีคำว่าปะถ้านักบาลีที่ท่านเก่งบาลีนะอาตมาไม่ใช่นักบาลีเพราะไม่ได้เป็นมหาถ้านักบาลีท่านชินกับบาลีท่านฟังก็รู้เลยรู้ทันทีเลยว่าไม่ถูกอย่างบางครั้งเราได้ฟังในวิทยุพระบางองค์ท่านพูดคงจะลอกหนังสือมาพูดแล้วก็อ่านออกเสียงไม่ถูกไม่มีคำว่าปะปฏิจจสมุปบาทถ้าท่านอ่านว่าปฏิจจสมุปบาทเขาจะถามออกมาจากไหนโน่นและมาจากอาจารย์สมภพก็จะคล้ายขี้หน้าไปตามๆกันปฏิจสังอุปาโทแยกศัพท์กันออกมาปฏิจจะแปลว่าอาศัยกันสังแปลว่าพร้อมอุปาโทเกิดขึ้นปฏิสังอุปาโทเอามาสมาสนธิกันจะได้รูปศัพท์สำเร็จรูปที่ออกเสียงว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทังเป็นภาษาไทยแปลว่าสิ่งหรือธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นในนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้แต่เราไม่ต้องรู้มันก็ได้ มันมีอีกช่วงหนึ่งช่วงที่จะเจาะชำแรกตรงกระแสของมันพระพุทธเจ้าอธิบายมากนะโพธิกถาเปิดอ่านพระไตรปิฎกไปถึงท่านตรัสรู้แล้วก็เสวยวิมุตติสุขใหม่49วันที่ไม่กินข้าวไม่กินน้ำบางวันท่านก็พูดอันนี้แหละอันเดียวพูดอยู่คนเดียวเรียกว่าโพธิกถาเป็นอุทานเป็นสิ่งที่ท่านเปล่งออกมาจากใจพูดออกมาจากใจเพราะเห็นกระแสอันนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาภาษาขออภัยผู้ภาษาบาลีก็ยิ่งสับสนวุ่นวายพูดเป็นภาษาไทยเลยดีกว่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตความทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นได้โดยประการฉะนี้แลเอวมีตสะเกวัลสะทุกขคันธสะสมุทโยโหติซึ่งสรุปอย่างนี้ความทุกข์ทั้งปวงมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละไม่มีเสียงเลยนะอ้าวที่นี้ก็มีอีกวิธีดับมันตีกลับม้วนกลับไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ได้ก็ยิ่งดีเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดวันหนึ่งพระอานนท์ไปนั่งคิดอยู่คนเดียวนั่งคิดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็วิ่งมาหาพระพุทธเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญน่าอัศจรรย์ท่านว่าอย่างนี้พระผู้ดังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าไม่เคยมีไม่เคยเป็นพระเจ้าข้าปฏิจจสมุปนธรรมปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมอันลึกซึ้งกว้างขวางเห็นได้ยากก็ผมเห็นง่ายๆไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลยเฮว่าอย่างนี้เห็นง่ายไม่เห็นจะยากพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ากล่าวเช่นนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปนธรรมนี้เป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งท่านว่าอย่างนี้คัมภีราคัมภีรถาโลกุตตราอัตตกาวิจลาทุลนุโพธาทุตสาจะแปลว่าเป็นธรรมอันลึกซึ้งเป็นธรรมอันมีความหมายมีอธิบายลึกซึ้งเป็นธรรมอยู่เนื้อโลกเป็นธรรมที่อยู่เนื้อความคิดคุ้นไขควรคาดเดาเข้าถึงทุลันุโพธารู้ตามได้ยากทุตสังเห็นได้ยากไม่ใช่สิ่งที่จะมาคาดคิดเดาเอาเธอจะกล่าวอย่างนั้นเลยและท่านก็พูดบ่อยๆในเรื่องนี้ศาสนาจะเสื่อมในอนาคตจะเสื่อมเพราะพระไม่รู้จักเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุที่จะให้ศาสนาพระธรรมของเราเสื่อมในอนาคตภิกษุในธรรมวินัยนี้บวชเข้ามาแล้วไม่อบรมกายไม่ฝึกฝนทางกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาไม่ตามศึกษาธรรมอันลึกซึ้งคัมภีราคัมภีรถาโลกุตตราสุญญตปฏิสัญญุตตาธรรมละเอียดมีความสุขุมลุ่มลึกเป็นธรรมประกอบไปด้วยความว่างจากการยึดมั่นถือมั่นไปเรื่องเนื้อโลกเมื่อเขาไม่ศึกษาไม่เข้าใจเรื่องนี้เมื่อเวลาสนทนากันธรรมนิกถาเวทัลกถาพิธรรมกถาก็จะไพร่ออกสู่ธรรมต่ำคือพูดคำอันลึกซึ้งแล้วจะไพร่ออกนอกทางจะอธิบายผิดจะทำให้ชุมชนทั้งหลายเข้าใจผิดญาติมาไปพบวัดหนึ่งหลวงพ่อนั้นท่านได้อยู่กับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แต่นี่กำลังโด่งดังอาจารย์ของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชไปนิพพานไปสวรรค์ไปไหนๆจะเอาพวกท่านไปด้วยคนก็กำลังพากันหลั่งไหลไปบูชาอยู่ทุกวันนี้ ท่านบอกว่านิพพานนี่แสนดีสนุกมากสนุกมากมากท่านว่าอย่างนี้นิพพานนี่สนุกจริงๆสนุกกว่าสวรรค์สนุกอย่างไรกูอาตมาก็ถามคือไปจะได้ปูขึ้นจะมาสนุกแต่โอ้ยไปคราวเดียวก็สนุกไปกับท่านอาจารย์ท่านพาไป นั่นไงล่ะออกนอกทางแล้วอย่างนี้ก็มีหวังพังภาพนิพพานนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะไปได้ด้วยกายนิพพานไม่มีการไปไม่มีการมานั่นเรียกว่าออกนอกธรรมกันฮะธรรมมังไพร่ไปสู่ธรรมดำคืออกุศลธรรมเข้าใจไม่ได้สรุปเอาเองยิ่งไกลห่างเอามากนิพพานคือความดับลงแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะเรียกว่านิพพานความยึดมั่นถือมั่นดับลงไปแห่งกิเลสแห่งตัณหาอุปาทานไม่มีความทุกข์เข้ามาฉาบไล่ฉาบทาไม่มีการไปไม่มีการมาณ อาคติงณ นาคติงณ จิตติงณ อุปัตติงไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเคลื่อนไม่มีการจุติไม่มีการเกิดการดับไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับลงมันเป็นความบริสุทธิ์อันหนึ่งที่วิญญาณจะพัฒนาการเข้าไปถึงเรียกว่าวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไปสลายตัวตั้งอยู่ไม่ได้ตรงนั้นวิญญาณอัสดงโคตนี่มันเป็นปัญหาเพราะไม่รู้จักธรรมอันลึกซึ้งท่านก็พูดสมณพราหมณ์เราใดไม่รู้จักปฏิจจสมุปนธรรมสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะเกในหมู่สมณะเป็นพราหมณ์เกในหมู่พราหมณ์ทั้งหลายถ้าพูดอย่างนี้เราก็น่าจะเป็นสมณะเก้เหมือนกันช่วยฟังหน่อยถึงมันจะไม่สนุกแต่เราก็อยู่ในกระแสอันนี้ทุกวันถ้าเราไม่เข้าใจมันแต่ขอให้เราเข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองค์8มีสติมีสัมปชัญญะให้มากจะตัดกระแสปฏิจจสมุปนธรรมขออธิบายเลยเพื่อจะประหยัดเวลาเดี๋ยวนี้รออธิบายกันไว้ก็ไม่ชัดเจนเขาอธิบายกันไว้อยู่มันมีอยู่ตั้ง3สายด้วยกันสายที่1อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทข้าม3ภพ3ชาติอวิชชาในชาติก่อนเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารในชาติก่อนสังขารในชาติก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นนามรูปมาสู่ชาตินี้สลายจตนาภัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานในชาตินี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปเป็นภพเป็นชาติไปสู่ชรามรณะตายไปเกิดใหม่อีกอาศัยอวิชชาเป็นปัจจัย3ชาติสืบต่อกัน3ภพ3ชาติกระแสนี้อธิบายกันมามากในวัดในวาโบราณก็อธิบายอย่างนี้ต่อมาอีกกระแสหนึ่งกระแสที่สองเรียกว่าสายที่สองอธิบายอวิชชาเป็นมูลเหตุเป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้อีกคำหนึ่งว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราไล่ไปตั้งแต่นี้ไปจนถึงนู่นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายจตนะภัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาตพอจะจบท่านก็สรุปเอวเมตสัพหลังจากนั้นก็บอกว่าโลกสมุทโยโหติเหตุให้เกิดโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นโดยประการฉะนี้แลครูบาอาจารย์เอกครุ่นหนึ่งก็จับเอาคำนี้ไปอธิบายต่อว่าอวิชชานี้แหละตัวสร้างโลกสร้างเทวดาฟ้าดินสร้างสวรรค์เป็นมูลเหตุพอท่านอธิบายการดับลงดับมาตั้งแต่นู่นบางทีท่านก็อธิบายสอดแทรกเข้าตรงกลางเมื่อผัสสะเป็นไปเกิดเวทนาเมื่อเวทนาดับผัสสะดับเมื่อผัสสะดับเมื่อย้อนเข้ามาสู่จะอวิชชาขมโสสังขารวิญญาณนามรูปสลายจตนะผัสสะเวทนาเมื่อถึงเวทนาดับผัสสะดับสลายจตนะดับนามรูปดับวิญญาณดับสังขารดับวิชชาดับหลังจากนั้นท่านก็สรุปอีกเอวเมตสะเกวัลสะโลกะนิโรธโหติว่าอย่างนี้ การดับลงของโลกก็มีด้วยประการฉะนี้เลย สายนิสัยที่สองสายที่สองที่อธิบายว่าตัวนี้แหละตัวอวิชชาตัวปฏิจจสมุปนธรรมตัวอวิชชานี้จะเป็นตัวสร้างโลกพวกฝรั่งก็เลยยึดเอาตรงนี้ว่าอวิชชานี่คือตัวพระเจ้าผู้ทำให้โลกเกิดโยงเข้าไปนู่นเลยทีนี้ฮะว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ชาวพูดไม่เข้าใจความจริงพุทธเจ้ากำลังพูดถึงตัวพระเจ้าผู้สร้างโลกชาวพูดไม่เข้าใจเขาว่าไปอย่างนั้นแต่สายนี้ก็ขอตัดไปได้เลยว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็สรุปโลกอยู่ในกายาวานะคือที่มีสัญญาและใจท่านว่าอย่างนี้ไม่ใช่โลกอย่างอื่นอติจาหังอวุโซอิมัสมิงเยวะพยามมัตเตกะเลวะเลสะสัญญัมหิสมณะเกโลกัญจะปัญญะเปมิโลกะสมุทยัญจะโลกะนิโรธัญจะโลกะนิโรธคามนีปฏิปทันติท่านว่าอย่างนี้ดูก่อนผู้มีอายุโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกความดับลงของโลกและหนทางปฏิบัติเพื่อดับลงแห่งโลกอยู่ในร่างกายที่มีสัญญาและใจอยู่กับคนที่ยังเป็นยังไม่ตายนี้คำว่าโลกตรงนี้จึงไม่ได้หมายถึงโลกแผ่นดินแต่หมายถึงชีวิตของเราที่มีอะไรต่ออะไรที่รู้จักอะไรไปสัมผัสกับโลกทั้งตัวชีวิตเนี่ยถ้าหากสามารถดับอันนี้ได้โลกที่เรากำลังรู้กำลังเห็นเนี่ยกำลังสัมผัสเนี่ยมันก็ดับลงได้แต่ต้นไม้ภูเขาอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่มีอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกมันยังอยู่พวกฝรั่งเขาก็เลยยึดเอากระแสปฏิจจสมุปนธรรมนี่ไปอธิบายโยงใส่คำสอนของพระเจ้าของเขาว่าพระเจ้าสร้างโลกตัวอวิชชาคืออิกโนเรนซ์เนี่ยอิกโนเรนซ์นี่แหละคือกอดคือพระเจ้าเอาละเราก็ตัดประเด็นนี้ไปได้ทีนี้กระแสที่3เป็นกระแสที่สำคัญมากที่เราต้องรู้จักเป็นกระแสที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเรายังไม่เข้าใจมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีอริมักมีองค์8ยังไม่เจริญในจิตกระแสปฏิจจสมุปนธรรมฝ่ายเกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะขออธิบายเรื่องก่อนๆสักนิดหนึ่งอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารขออธิบายที่ท่านพุทธโฆสาจารย์อธิบายท่านพูดสามภพสามชาติคล่อมกันเราก็ไม่ควรจะดูถูกและก็ควรจะรับฟังและพิจารณาให้ดีๆท่านเกิดใกล้สมัยพระพุทธเจ้ากว่าเราท่านเกิดใกล้เหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายก่อนเรากว่าเราเพราะพ.ศ. 900พ.ศ. 1000สมัยนั้นพระอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์คงจะยังมีอยู่มากท่านอยู่ใกล้กว่าเรานั่นบอกว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารฟังให้ดีนะทีนี้สังขารคือตัวเราเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณอวิชชาคือความไม่รู้คำว่าไม่รู้ในที่นี้รู้แต่ไม่ถูกต้องขอให้เข้าใจใหม่เวลาคนเราจะตายคนจะตายจิตใจดวงสุดท้ายที่มันจะตายมันไม่รู้มันมีอวิชชามันไม่รู้ว่ามันจะไปไหนเพราะอวิชชาเนี่ยมีเต็มอยู่ในนั้นเพราะอาสวะความเคยชินทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวอวิชชาความเคยชินคืออาสวะเนี่ยเคยนึกเคยคิดอยู่อย่างไรเคยเข้าใจอย่างไรมันก็ควบคุมไว้หมดมันนึกมันคิดไปเองถูกหรือไม่ถูกมันไม่รู้จึงบอกว่าเมื่ออาสวะดับอาสวะนิโรธาอวิชชานิโรธังเมื่ออาสวะคือความเคยชินในความรู้ความเข้าใจในสัญญาทั้งหลายดับไปอวิชชาคือความไม่รู้จริงมันก็ดับ เมื่ออาสวะเกิดอวิชชามันก็เกิดอาสวะสมุทโยอาสวะสมุทยาอวิชชาสมุทโยเมื่ออาสวะเกิดขึ้นอวิชชามันก็เกิดขึ้นเขาเคยชินแนวใดวันเคยชินจนไม่ต้องคิดจนไม่ต้องอ่านมันก็จะเป็นไปเองอย่างนี้เป็นเอาเองถูกหรือไม่ถูกไม่รู้จักเวลาจะตายเวลาใจจะขาดตายอารมณ์สุดท้ายเราเคยชินว่านรกมีสวรรค์มีเคยทำบุญทำทานอย่างไรจิตใจดวงนี้มันก็น้อมไปสู่สวรรค์บ้างสู่นรกบ้างคนที่ทำชั่วฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอวิชชาคือความไม่รู้กับอาสวะตัวทำให้เกิดอวิชชาคือความเคยชินที่สั่งสมตั้งแต่บาปมันก็จะมาปรากฏรูปอวิชชาความไม่รู้คือรู้อยู่แต่รู้ไม่ถูกต้องมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดในนรกเพราะทำแต่บาปกรรมบางคนนะเวลาจะตายร้องครวญครางกระวนกระวายน้ำลายไหลในบ้านในเมืองเราเนี่ยมัดคอมันแล้วมันจะหดตัวเข้าแล้วมันก็จะสั่นสะบั้นทั้งตัวเวลาแกจะตายแกก็อยู่อย่างนั้นสั่นสะบั้นทั้งตัวหลังจากนั้นก็ตาค้างปากอ้าหดงอเข้ามาดูมาดีๆแกเกิดตาค้างขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไม่พูดไม่จาตอนนี้ไม่พูดไม่จานี่ยังไม่ตายนะเพียงแต่ตาค้างแล้วก็ไปหาหมอไปอยู่วันสองวันพูดไม่ได้ตาค้างอ้าปากหมอก็บอกว่าเอาคืนไปเถอะรักษาไม่หายเอากลับมาก็ใช่ว่าแกจะตายง่ายๆนะสองวันสามวันแกก็ทุรนทุรายอยู่อย่างนั้นพอแกจะตายจริงๆก็กลัวหดตัวงอเข้าหอนก็ไปทั้งตัวสั่นเลยเนี่ยตาเหลือกตาค้างปากบิดปากเบี้ยวน้ำลายขี้โมกอะไรมันไหลออกมาแล้วก็สั่นตัวหดตัวงอลักษณะเหมือนเอาเชือกไปขันคอวัวคอควายที่แกคาดอันนี้คืออวิชชาความไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนไปที่ไหนที่นี่อาสวะคือสิ่งที่เคยสั่งสมไว้ในใจความเคยชินในการทำบาปในการทำกรรมนั้นมันก็มาเป็นตัวให้อวิชชานี้ทำงานก็เห็นภาพอันนั้นในความรู้สึกขึ้นมาปุ้งที่นั่นอวิชชาความไม่รู้นี่ก็ปุ้งให้มาเป็นสังขารเรียกว่าสังขารทางจิตเห็นแต่บาปของตัวเองทำชั่วอย่างนี้สังขารก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือเกิดความรู้สึกแบบที่สังขารมันพารู้สึกนี่แหละแต่พอสังขารปรุงอย่างนี้จิตใจมันก็เศร้าหมองทำมันปรุงทางบาปตัววิญญาณให้จิตใจเนี่ยนะวิญญาณังอิติปิมโนอิติปิพระพุทธเจ้าของเราว่านะวิญญาณังอิติปิมโนอิติปิจิตตังอิติปิมโนก็ดีวิญญาณก็ดีจิตก็ดีที่ตั้งอยู่ในมหาภูตรูปนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอัญญังเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งก็ดับมันทำเดียวเท่านี้เกิดดับดับทั้งกับจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเมื่อบาปความรู้สึกเศร้าหมองมันเกิดขึ้นบุญคือความเบิกบานแจ่มใสมันก็ดับไปมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ในจิตดวงเดียวนั่นแหละคำว่าวิญญาณก็ดีจิตก็ดีก็คืออันเดียวกันแต่เรียกอยู่ตั้งสามชื่อเพราะฉะนั้นสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณหมายความว่าสังขารที่ปรุงแต่งจากสภาพของอวิชชาอันเกิดจากความเคยชินที่สั่งสมไว้แห่งอวิชชานั้นคือความรู้เพียงแต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดที่รู้ไปนั้น ฉะนั้นอวิชชามันได้มาจากอาสวะแห่งความเคยชินนั้นก่อนจะสิ้นใจเนี่ยสังขารนี่มันก็สร้างภาพปรุงแต่งอวิชชานี่มันก็สร้างภาพในสังขารให้จิตสังขารนี่ปรุงในที่สุดความรู้สึกในจิตสังขารในขณะนั้นเดียวนั้นมันก็เป็นปุญญาภิสังขารถ้าบุญเป็นบุญนะถ้าสั่งสมบุญถ้าเป็นบาปอย่างฆ่าไว้อย่างคนที่เล่ามานี่วิญญาณนะสังขารกับปุ้งเป็นอปุญญาภิสังขารรู้สึกนึกคิดไปในส่วนที่ไม่ดีที่เป็นบาปที่ไม่เป็นบุญนั่นแหละเพราะว่าไม่เคยทำบุญอะไรไว้ตรงนี้เองวิญญาณในขณะนี้ซึ่งเป็นปัจจัยมาจากสังขารอันเป็นอปุญญาภิสังขารก็ส่งต่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณอันนี้จะเป็นวิญญาณที่เศร้าหมองวิญญาณไม่เป็นสุขวิญญาณนี้เป็นทุกข์ช่วงนี้ถ้าเขาตายไปวิญญาณอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเอาละทีนี้มันจะมาแยกกันตรงนี้กับที่เราจะพูดอีกข้างหน้าโน้นฟังให้ดีขอพูดแบบที่โบราณพูดกันมาก่อนแต่เราก็ไม่ เราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีๆที่นี่วิญญาณนี้ก็ได้มาจากปุญญาภิสังขารปรุงหรืออปุญญาภิสังขารปรุงคือได้มาจากบุญหรือบาปก็ตามในความรู้สึกจากอวิชชาจากอาสวะมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณที่เศร้าหมองค่ะมันเป็นบาปถ้าเป็นบุญก็เป็นวิญญาณที่ดีงามบริสุทธิ์เป็นปัจจัยสู่นามรูปวิญญาณเป็นปฏิสนธิวิญญาณนามรูปนั้นนะส่งมาให้เป็นวิญญาณส่งมาให้เป็นนามรูปในปฏิสนธิวิญญาณที่อยู่ในนามและรูปอันนั้นเด็กหรือใครก็ตามที่มาจากอวิชชาจากสังขารที่เป็นอปุญญาภิสังขารก็เข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณที่มีนามและรูปคือมีกายที่เริ่มตั้งครรภ์แล้วก็มีรูปส่วนที่เป็นวัตถุปฏิสนธิวิญญาณที่เข้าไปนี้ก็เป็นส่วนของนามก็เลยเป็นนามและรูปออกมาเขาก็เป็นปัจจัยจากอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะคือรูปกายกับใจของเขาเนี่ยก็จะไปสู่ที่เขาได้สั่งสมอันนั้นมาไม่ไปในทางที่มันดีมันงามคือเขาสั่งสมบาปมามันก็ไม่ไปในทางที่มันดีมันงามนู่นมันถ้ามันไม่ดีไม่งามมานี่มันก็ไปนู่นเลยไปหาความไม่ดีไม่งามจึงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปรูปจะดีนามจะดีจิตจะดีจิตจะชั่วร่างกายจะเป็นอย่างไรมันแล้วแต่วิญญาณตัวนั่นที่มาเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นนามรูปแต่วิญญาณที่บริสุทธิ์หรือวิญญาณที่ดีงามมากหรือเป็นวิญญาณที่ชั่วช้ามากจะเห็นว่าบางคนนะพ่อแม่ดีแต่ลูกทำไมกลับไม่ดีพ่อแม่เขาวัดเขาว่าทำบุญสุนทรทานแต่ลูกนั้นมันเกิดมาจากปัจจัยอันเป็นวิญญาณที่มาเป็นนามรูปตัวนี้เป็นวิญญาณบาปมาเกิดวิญญาณอันนั้นก็สั่งสมมาจากสังขารนั้นมาจากอวิชชามันก็ส่งทอดกันมาตัวนี้มันมาเป็นรูปเนี่ยนั่นมันย้อนมันส่งกันมาตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณมาสู่นามรูปออกมาสู่สลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเนี่ยใจทั้งหมดเนี่ยสู่จิตใจสู่วิญญาณก็อันเก่านั่นแหละก็พลั่งผูออกมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเขาก็คอยรับแต่ว่าสลายตนะนะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะร่างกายอันนี้คือรูปจิตใจอันนี้คือน้ำทีนี้น้ำและรูปคือร่างกายชีวิตอันนี้มีสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ไอ้น้ำรูปชนิดนี้มันได้สั่งสมมาจากวิญญาณบาปวิญญาณชั่วหรือวิญญาณดีวิญญาณบุญก็ตามตาหูอันนี้เรียกว่าสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตั้งอยู่ในน้ำรูปอันนี้มันก็จะรับเอาแต่สิ่งที่มันเคยมีมาในอดีตรับได้ง่ายสมมติว่ามันวิญญาณที่ไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดนามรูปที่ไม่ดีนามรูปที่ไม่ดีก็มาสู่สลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ดีตาก็จะรับเอาแต่สิ่งที่มันไม่ดีสลายตนะนั้น ชะแปลว่าหกอายตนะสิ่งสืบต่อหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อวิญญาณได้สังสมสิ่งไม่ดีไม่งามอันนี้ออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้ในนามในรูปอันนี้ที่มาเป็นตัวตนกับจิตใจนี้มันจะเป็นสลายตนะที่พร้อมที่จะรับผัสสะผัสสะอะไรผัสสะดีมันก็ไม่รับรู้แล้วมันก็ไม่เอาด้วยพ่อแม่สอนดีๆครูบาอาจารย์สอนดีๆสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันไม่รับผัสสะชนิดนี้เพราะมันมีสลายตนะที่มาจากนามรูปจากสังขารจากวิญญาณจากสังขารจากนามรูปที่มีแต่ของไม่ดีมันไม่รับหรอกมันจะรับเอาตั้งแต่สิ่งที่มันชั่วอันแนวดีๆเพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งเพิ่นเว้าให้ฟังเบิ่งแล้วมันก็บ่คักมันบ่มักบ่เฮ็ดนําบ่ทําตามนี่คันเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดให้เบิ่งมันเฮ็ดน้ํารสเฮ็ดเป็นปัญญาครูสอน8ชั่วโมงอยู่โรงเรียนครูบาอาจารย์สอนทั้งปีสลายตนะอันนี้มันไม่รับเลยแต่ของไม่ดีเนี่ยมันรับไวปานหยังเนี่ยนะมันรับได้ทันทีสลายตนะประเภทนี้จะคอยรับแต่ผัสสะช่วยๆผัสสะไม่ดีมันไม่ถูกใจมันแต่ของไม่ดีจะเบิ้งแล้วมันก็บ่คักแต่ของดีให้เบิ้งแล้วมันก็บ่คักบ่เฮ็ดนําทําตามแล้วนี่ถ้ามันของไม่ดีเฮ็ดนําหลวดเป็นหลวดฟังเสียงเพิ่นเทศเพิ่นสอนมีเหตุมีผลมันไม่ชอบเลยมันบ่ชอบแต่ฟังเสียงที่มันชอบกิเลสมันไปเลยมันจำได้ทันทีเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกลุ่มนี้มันจะรอแต่ผัสสะที่มันชอบที่มันเคยสั่งสมไว้อาตมาเคยสังเกตลูกศิษย์ลูกหานั่นนะเราเทศน์ให้ฟังนั่งหลับแล้วสลายตนะของเขาไม่รับผัสสะจากสินจากคำอันนี้เลยเราก็เทศน์ไปเถอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะเป็นบางคนแต่บางคนที่ตั้งใจจดจ่อจดจำเขียนนั่นสลายตนะกลุ่มนั้นมันรอผัสสะจากธรรมะที่ดีงามเช่นนี้แต่เราเทศในฟังในการนั่งหลับนอนหลับใจฟังได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่จำเหมือนตักน้ำรดหัวต่อพออะไรผ่านมาเป้าเขาพูดอะไรเครื่องขยายเสียงพูดอยู่ในบ้านแกจำได้หมดเมื่อเศร้าเนี่ยว่าในนั้นเนี่ยนี่นะนั่งฟังเทศอยู่นั่นนี่ไม่จำจะไปรู้นู่นเขาพูดมาจากเครื่องขยายเสียงตามสายในบ้านหรือบางทีก็มีรถคันเดียววิ่งมาก็จำได้ทันทีคันนี้น็อตขาวคันนั้นน็อตดำคันนั้นกาบางคันนี้กาเจียแต่เทศจะฟังเกือบตายสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายของแกไม่ยอมรับภาษานี้ นี่แหละเรียกว่าสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาผัสสะก็คือการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมายความว่าสลายเจตนามันจะต้องกระทบผัสสะแต่แกจะรับเอาหรือไม่รับเท่านั้นถ้าไม่รับก็เหมือนกับไม่มีความหมายอะไรนั่นแหละก็เลยรับแต่ผัสสะชั่วๆหรือรับแต่ผัสสะดีๆแล้วแต่ที่สั่งสมมาจึงเรียกว่าสลายเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะมันจ้องที่จะรับมันจะสะสมสิ่งเหล่านี้สะสมเอาแต่สิ่งดีๆถ้าฝึกดีมาวิญญาณดีๆมาผัสสะมากระทบเหมือนกันมันรับไม่ได้ผัสสะดีๆมากระทบมันรับไม่ได้มันไม่เอาแต่ทีนี้ถ้ามันรับแต่สิ่งดีๆหรือสิ่งชั่วๆก็ตามนะมันส่งต่อไปผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นเวทนาถ้าดีๆมากระทบมันรับก็กลายเป็นสุขเวทนาพอใจกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พอใจมันก็เป็นทุกขเวทนาจากภาษาอันนั้นที่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันในที่สุดก็ส่งไปเป็นตัณหาอยากได้หรือไม่อยากได้เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาเกิดขึ้นไปโน่นเลยเนี่ยมันเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากอยู่ในตัวมันเซตหมุนติ้วเลยมันเนี่ยหมดอยู่อย่างนี้อันนี้อธิบายแบบโบราณถ้าแบบโบราณนี่ยาวนานนะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลกับธรรมจริยธรรมศีลธรรมเรียกว่าธรรมจริยาปุญญกิริยาแต่ถ้าสูงขึ้นมามันก็จะเป็นสัมมะ สมจริยากุศลกิริยาฟังให้ดีมันมีสองคู่คู่หนึ่งคือธรรมจริยากับปุญญกิริยาคู่นี้ก็คือจริยธรรมศีลธรรมธรรมดาสูงขึ้นมามีอีกคู่หนึ่งสมจริยากุศลกิริยาอันนี้ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงมันก็สูงขึ้นมาไอ้ที่พูดแบบโบราณเนี่ยมันไปทางที่เรียกว่าธรรมจริยาและก็บุญยักษ์กิริยาขอให้เข้าใจใหม่ว่าคำว่าจริยธรรมที่เราพูดทุกวันนี้มันไม่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช้คำนี้เป็นคำใหม่ที่นักปราชญ์ไทยปรุงขึ้นมาพูดกันแต่ท่านในพระไตรปิฎกท่านในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าธรรมจริยานั่นคือระบบศีลธรรมระบบจริยธรรมที่เราเลือกเนี่ยแล้วก็ปุญญกิริยาคือการกระทำความดีตามระเบียบของศีลธรรมจริยธรรมที่สังคมยอมรับแต่ถ้าสูงขึ้นมากว่านั้นมันเป็นขั้นสัจธรรมโลกุตตรธรรมถ้าจะใช้คำว่าสมจริยาและก็ปุญกุศลกิริยาขอให้เข้าใจอย่างนี้นะอะไรทีนี้ถ้าแบบโบราณนี่มันก็ยาวนานเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับธรรมจริยาปุญญกิริยาคือข้ามภพข้ามชาติอยากจะดีชาตินี้ชาติหน้าต้องสร้างคุณงามความดีสั่งสมไว้ในชาตินี้ถ้าจะพูดไปก็เป็นสมาธิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระมีวิมุตติความหลุดพ้นเป็นผลเป็นวิบากทีนี้มีปฏิจจสมุปนธรรมที่ควรรู้จักในขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เอาละทีนี้สายที่3เรียกว่าสายที่3นะแล้วพูดกันมา2สายแล้วเราไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนเลยก็ได้เพราะมันยาวนานลัดเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดอยู่อวิชชานี่เดี๋ยวนี้ก็มีสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติโสกะปริเทวะมรณะมันอยู่นี่วันหนึ่งๆมันหมุนอยู่เป็นแสนๆรอบมันก็มีของมันอยู่อย่างเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะสองคนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งนะสมมติว่าผัวกับเมียเนี่ยเอาผัวกับเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยผัวกับเมียนี่ดีกว่ามันได้เห็นชัดถ้าวันหนึ่งผัวเดินทงทงขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ชี้หน้าด่าเมียเลยอีจังสันอีจังสี่กูบ่จะเห็นหน้ามึงเด้นี่ขึ้นมาเนี่ยทีนี้เมียก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่างคนก็ต่างไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นอวิชชาแล้วเอาอวิชชามาใส่กันทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นท่านหลายลองคิดดูสังขารการปรุงแต่งคือจิตสังขารเนี่ย mental formation เนี่ยนะเดโวชันนันเอ็กซ์ติวิตี้นี่ขึ้นมาขอไปพูดภาษาฝรั่งสลับซับซ้อนเข้าไปอีกเมื่อว่าอยู่ดีๆมาด่ากันขึ้นมาเนี่ยเมียก็ไม่รู้ว่าผัวเป็นอะไรมาผัวนี่ก็ไม่รู้ว่าด่าเพราะอะไรไม่ชอบขี้หน้าเมียขึ้นมาเลยเนี่ยทีนี้จิตใจของแต่ละคนก็จะปรุงแต่งสังขารนะอวิชชาใจเกิดสังขารสังขารก็ปรุงแต่งหรือจะเปรียบเทียบเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงที่เรามาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยมาวันวิสาขบูชาด้วยกันเพื่อนสองคนนางกอกับนางขอไปพบกันเวลาใดก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันด้วยความรักนับถือกันมาพบกันที่วัดวันหนึ่งนางกอไปพบนางขอไปจำศีลด้วยกันในวันพระนางกอก็ยิ้มแย้มเข้าไปทักเช่นเคยแต่นางขอเฉยเมยไม่พูดไม่ยิ้มด้วยหน้าบูดบึ้งทีนี้นางกอเป็นไงนางกอก็โกรธขึ้นมาทันทีโกรธขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกันนั่นกระแสปฏิจจสมุปบาทหมุนแล้วนะหมุนเข้าแล้วนะจำไว้หมุนเข้าไปทันทีเลยทำงานของมันแล้วนะนางกอก็อวิชชาไม่รู้เหมือนกันนางขอนี่ก็เป็นอะไรเคยรักเคยนับถือกันอยู่วันนี้ไม่พูดไม่จากับเราเลยอวิชชาที่ไม่รู้เนี่ยก็เลยพลอยให้เกิดสังขารปุ่งจิตใจของแต่ละคนก็ปรุงเอ๊นางขอบอกเอ๊มันอะไรกันมันดูถูกเรามันเกลียดอะไรเราในขณะที่ไม่เข้าใจนี่ก็ปรุงละมันรังเกียจอะไรเรานะ เนี่ยสังขารนั่นเนี่ยมันเกิดสังขารแล้วอวิชชาคือไม่รู้เป็นปัจจัยเกิดสังขารคือปรุงแต่งทางจิตแล้ววิญญาณคือจิตใจในขณะนั้นก็เกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมาอาการเศร้าหมองที่นางขอไม่พูดด้วยนะอาการเศร้าหมองของวิญญาณก็เกิดนามรูปนามรูปในที่นี้ตัวนามนั่นก็คือพฤติกรรมของจิตคิดไปในทางที่ไม่ดีรูปคือบุคลิกภาพภายนอกการแสดงออกทางภายนอกทางอารมณ์ออกมานางกอที่ยิ้มเมื่อกี้นี่เดี๋ยวนี้เกิดบุคลิกภาพใหม่ที่เป็นรูปธรรมบูดบึ้งเหมือนกันมองนางขออย่างไม่พอใจนี่นามรูปตัวนี้ฟังให้ดีนามคืออาการของจิตรูปคือบุคลิกภาพของกายในขณะนี้สลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนทั้งสองเนี่ยก็จ้องที่จะรับรู้ซึ่งกันและกันนางขอว่ามันจะพูดอะไรหูก็คอยฟังตาก็ดูอาการกิริยาของมันเนี่ยมันจะพูดอะไรครับกูมันคิดอย่างไรอยากฟังมันพูดมันเตียดอินหยังนี่มันเกิดขึ้นแล้วนี่ปฏิจจสมุปบาทหมุนติ้วเลยทีเดียวทำให้ดังใจทำอย่างไรดูดีๆนะเราไม่รู้จักเลยคำว่านามรูปก็คือพฤติกรรมของจิตและบุคลิกภาพภายนอกของกายที่มันเกี่ยวโยงกันมาจากวิญญาณจากสังขารที่ปรุงจากอวิชชาที่ไม่รู้นี่จะดับทุกข์ได้อย่างไรเราเข้าใจนี่เราจะดับทุกข์ได้เร็วขึ้นนี่ถ้าเข้าใจตัวนี้ให้เร็วๆในขณะที่สลายตนะจ้องที่จะรับรู้อย่างเดียวจากนางขอว่าจะพูดอย่างไรว่าจะทำอย่างไรจะคิดอย่างไรในขณะเดียวกันก็มีผัสสะไม่ผัสสะทางใจมันก็ผัสสะทางอื่นเห็นอาการกิริยาของนางขอขึ้นมานางกอก็เกิดไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาขึ้นมานะผัสสะมันเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาใจก็ปรุงไปพอมีอารมณ์อันหนึ่งมากระทบใจหรือได้ยินเสียงหรือได้เห็นกิริยามารยาทท่าทางของนางขอเกิดขึ้นมีแต่ความไม่พอใจเรียกว่าเวทนาเป็นทุกขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตัณหาถ้าไม่ใช่ทางกามตัณหาก็เป็นวิภวตัณหาไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากหนีให้ไกลโมจะเห็นหน้ามึงเด้เอ๊ะไปนั่นอยากให้ใครสักคนหนึ่งพูดได้พูดหนึ่งมาฆ่ามันทิ้งเด้เห็นจังไรเด้ตัณหาตัวนี้เรียกว่าวิภวตัณหาไม่อยากเห็นแต่อยากทำลายคนดีๆไปนู่นเลยเมื่อตัณหาแรงเข้าก็กลายเป็นอุปทานยึดมั่นต้องหาวิธีจัดการมันให้ได้เป็นหยังคนอยู่ดีๆด้วยกันมาดูถูกดูแคลนห้องแนวไหนเคยพูดกันดีๆวันนี้หน้าโบสถ์หน้าบึ้งมันวิเศษมาจากไหนทีนี้ก็เป็นภพคือเป็นตัวเราขึ้นมาว่าเรานี่กับนางนี่เป็นเพื่อนกันแต่วันนี้เราก็มีศักดิ์เราก็มีศรีมีเกียรติมียศมีตัวเราเกียรติของเราศักดิ์ศรีของเรามันควรจะให้ความดีต่อกันมีเหตุมีผลอะไรนะน่าจะได้พูดกันให้รู้เรื่องไปโน่นเลยทีนี้นี่เรียกว่าภพภพก็มีสองภพเรียกว่ากรรมภพอุปติภพคือภาวะที่ยึดว่าเป็นเราจริงๆแล้วภาวะที่ยึดว่าเป็นเราจริงๆนี่ก็ก่อให้เกิดการกระทำนำไปสู่กรรมภพหลังจากนั้นก็ไปสู่อุปัตติภพภพที่ทำให้เกิดขึ้นจริงๆทีนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนแล้วมันเป็นอุปัตติภพใหม่คือเกิดใหม่ไม่ใช่เป็นเพื่อนเหมือนแต่ก่อนเพื่อนตายไปแล้วเพื่อนตายไปแล้วเพราะความโกรธอันเกิดจากทุกขเวทนานี่กรรมภพที่มันก่อให้เกิดอาการกิริยาทางจิตใจเนี่ยก็มาสู่อุปติภพเป็นศัตรูนะทีนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนมันไปไวมากที่พูดนี่มันช้านะแต่ความจริงมันเกิดไวมากนะปึ๊ดทีเดียวเลยขอดนำหัวมึงเด้ไปโน่นเลยนี่ไม่มีก็เอากันเข้าจริงๆด้วยอันนี้เกิดเร็วมากทีนี้ถ้านางก่อ แกไม่มีอวิชชาสมมติว่าเคยยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันมามาเห็นกันปั๊บนางกอก็ยิ้มถามนางขอแต่นางขอก็หน้าบูดบึ้งนางกอแกมีสติเข้ามาสกัดกั้นตามอริยมรรคมีองค์8ในสติปัฏฐานเรียกว่าสัมมาสติว่าเอ๊ะแกเข้าใจผิดแนวไหนไปโน่นเลยทีเนี้ยนางกอนะเห็นนางขอเป็นอย่างนั้นก็มีความคิดว่าเอ๊ะแกเข้าใจเราผิดอย่างไรแต่ความก็อยู่ดีๆด้วยกันอยู่หรือว่ามีผู้ใดมีไผไปยุแยงตะแคงรั่วแกบอกว่าเนี่ยมีใครไปยุไปแยให้แกเข้าใจผิดแล้วก็ไปพูดดีๆกับนางขอแกไม่มีอวิชชานะนางกอเนี่ยแต่แกมีวิชามีความรู้เข้ามาทันเจ้าเป็นยังจังบอกน้ำคอยคอยเฮ็ดอีหยังให้เจ้าเจ้าเครียดอีหยังแกสินะคอยคือจังหักจังเพ่งเจ้าแท้คือหอดเจ้าแท้บ่เห็นหน้าก็คือหอดมือไม่เห็นหน้ากันเจ้าเป็นยังจังเป็นจังซ่านมีผู้ใดว่าจะสั่นจังสี่บ่ฟังความสมเสียเกลือเมื่อหอยหอฟังแต่ความกับซอเฝ้าสิเคียเจ้าผู้เพ่งได้นางขอก็อาจมีสติขึ้นมาเพราะว่านางขอนี่ไปได้ยินคนอื่นพูดอีนั่นว่าให้เจ้าจังสั่นจังสี่แต่ถูกคนอื่นเขาจุทำให้แยกแตกจากกันหรือบางทีอาจจะเห็นว่าเขามาหาเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาให้เพื่อนเข้าใจผิดต่อเพื่อนให้เกิดเกลียดกันชังกันขึ้นมาก็ได้ตัวนี้เข้าใจกันอย่างพวกอำเภอบ้านม่วงนะชาวอำเภอบ้านม่วงอยู่ดีๆมาจากนาแล้วมาตัดคอเมียตายเลยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปเร็วมากตัดคอเมียตายคือผัวแกไปเฮ็ดก้อนผ่านเฮาเรียกว่าเฮ็ดก้อนเฮ็ดลีทำลีคือเครื่องดักปลาเนี่ยนะเมียก็ไปส่งข้าวพอไปส่งข้าวแล้วก็รีบกลับเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยหมอหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะหิบ้าไปซอผัวเขาว่าโอ้โตหงจักบอกว่าฉันเมียตัวมันทรงเขามันจังเฝ้าเมื่อโตหงจักบอกมันรีบกลับนะเพราะอะไรมันนัดกับบักอันนั้นตัวอยู่หันมันนัดกันไปพอหันว่าฉันผัวได้ยินอย่างนั้นหยุดทันทีเลยเศร้าเหตุตอนทันทีเลยเขาก็บอกกินมันเฝ้าเลยรีบตามเมียไปจนถึงบ้านไปถึงก็ไม่ฟังอีราไม่คว้าร่มไม่ไถไม่ถามเมียเลยมีโต้ฟันคอเมียตายเลยเมียก็ดีดีแสนจะดีไอ้หมอที่ไปสร้างเรื่องเพราะความขนองปากเพียงแต่ล้อเพื่อนเล่นเท่านั้นเพื่อความสนุกเมื่อผัวและเมียเขาทะเลาะกันได้ทราบเรื่องถึงฆ่าฟันกันตายเพราะคำพูดของตัวเองแค่คนนี้แปดแสนโดดเลยทีนี้ไม่มีที่อยู่ที่กินกลัวเพื่อนตามฆ่านั่นเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทที่พูดถึงเนี่ยมันเร็วมากนะได้ยินเขาพูดว่าเมียตนเองมีนัดจะไปโน่นไปนี่นี่อวิชชานะไม่รู้จริงก็เป็นปัจจัยเกิดสังขารจิตก็ปรุงแต่งเลยแม้มันตีจากเรานะลูกอยู่ด้วยกันเมียด้วยกันนี่รักแสนจะรักก็ไม่เป็นอย่างนี้สังขารปรุงแล้วจิตสังขารเป็นท่านพ่อแม่ฉันก็ทำให้เกิดวิญญาณคือจิตใจนี้จะเศร้าหมองขึ้นมาทันทีคือนามรูปการแสดงออกทางจิตใจก็เป็นทุกข์รูปคือปฏิกิริยาทางกายก็หนาดำค่ำเชียดในบุคลิกภาพก็เปลี่ยนเป็นยักษ์เป็นมารเลยหลังจากนั้นก็สลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจ้องมองฟังแต่เสียงเมียกูอยู่ตรงไหนตาจ้องตามหาเลยในขณะเดียวกันก็เกิดผัสสะคำพูดแต่ก็พูดเรื่องของเมียของตนเองเป็นแต่ผัสสะที่ยอมรับเป็นเรื่องจริงเนี่ยเวทนาความไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาในขณะที่ได้ยินเรื่องของเมียของตนเองเนี่ยในที่สุดมันก็เลยเป็นตัณหาเกิดวิภวะไม่อยากให้เมียเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เมียมีชีวิตอยู่ฆ่ามันให้ตายเลยทีนี้มันก็ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเรื่องจริงเรื่องจังนี้เกิดมาก็เป็นภพภาวะชนิดตนเองก็เป็นฆาตกรเป็นศัตรูเกิดกรรมภพอุปาทิภพเกิดตนเองขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารไปฆ่าเมียเลยทีนี้นะมันไปนู่นนะมันเร็วเหลือเกินเร็วเหลือเกินคนนั้นดูให้ดีๆนะเราจะต้องเข้าใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้นี่คือปฏิจจสมุปบาทกฎที่อาศัยกันเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมา ทั้งความสุขความทุกข์ทั้งภพทั้งชาติในวัฏสงสารถ้าเรารู้จักอริยมรรคให้ชัดเจนตัดกระแสจักบาทเดียวขาดสลายบางครั้งพระพุทธเจ้าก็พูดตั้งแต่ต้นขึ้นไปหาปลายบางครั้งท่านก็พูดตั้งแต่ปลายย้อนกระแสลงมาย้อนสอนลงมาบางครั้งท่านก็พูดแทรกลงตรงกลางแล้วแต่ผู้ฟังมีอุปนิสัยอย่างไรพูดอย่างไรจึงจะเข้าใจได้เร็วพระองค์ทราบดีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนามีสติรู้ทันเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นสุขังเจเวทนังเวทยามีติปชานาติพี่นันทิตานิอโชชิตาติปชานาติอะไรอย่างเนี้ยพอรู้ชัดขึ้นมาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเธอทราบชัดเวทนานี้เป็นสุขเวทนานี้เป็นทุกข์ไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าหมกมุ่นสยบเวทนาดับผัสสะดับไม่เกิดเลยไปถึงตัณหาถึงเวทนาพอผัสสะดับเมื่อผัสสะดับสลายเจตนาก็ดับไปนามรูปก็ดับไปหลังจากนั้นวิญญาณดับสังขารดับอวิชชาดับความสิ้นไปแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นบางครั้งท่านก็สอดแทรกเข้าตรงกลางแล้วก็ย้อนสอนลงมาตาเห็นรูปจักขุนจักปฏิจจรูปังวิญญาณังตาเห็นรูปเกิดขึ้นอาศัยตาเห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดขึ้นจากนั้นก็กลายมาเป็นเวทนาพอใจไม่พอใจเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์บางครั้งก็ย้อนสอดเข้าตรงตาแล้วก็อธิบายขึ้นลงไปหาความทุกข์ขึ้นไปหาความทุกข์บางครั้งท่านก็จับประเด็นสอนคนที่กำลังมีสติเต็มเปี่ยมก็จับข้อตรงกลางที่เวทนานี้เมื่อผัสสะเกิดขึ้นรู้เท่าทันปั๊บผัสสะก็ให้มันหยุดเพียงแค่นั้นแล้วก็ดับความทุกข์ก็สิ้นไปมันตั้งอยู่ไม่ได้พาหิยะแก้ผ้านุ่งไปตองอยู่9ปีได้ข่าวจากเทวดาเพื่อนเก่ามาบอกว่าเรานี่ไม่ใช่พระอรหันต์นู่นพระอรหันต์ตัวแท้ตัวจริงอยู่นู่นไปหาท่านสิเดินหาพระพุทธเจ้าเลยทั้งวันทั้งคืนไปพบพระพุทธเจ้าอยู่กลางบ้านขอให้พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังสองสามครั้งพระพุทธเจ้าก็สอดเข้าตรงกลางปัดทิเถทิธรรมตังภาวิสติสุเตสุธรรมตังภาวิสติมุเตมุธรรมตังภาวิสติวิญญาเตวิญญาธรรมตังภาวิสตินะอิ